KOT, FII z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca. Jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie ma nowych przypadków koronawirusa w Polsce, informuje minister zdrowia. Objęto kwarantanną osoby, które podróżowały z zakażonym mężczyzną z Lubuskiego. U premiera po południu spotkanie z przedstawicielami opozycji w sprawie koronawirusa. Nasi partnerzy polityczni z innych klubów przyjęli zaproszenie. Paweł Królikowski odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W stolicy trwa pogrzeb aktora. Koronawirus zdiagnozowany u pacjenta w Zielonej Górze jedynym w Polsce przypadkiem zachorowania. Kolejne badania nie potwierdziły nowych. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał minister zdrowia Łukasz Szumowski. W tej chwili jest 65 pacjentów hospitalizowanych, ponad 300 osób w kwarantannie, ponad 4,5 tysiąca w obserwacji. Wszyscy pasażerowie autobusu, którym jechał pacjent, który jest potwierdzony, są w kwarantannie domowej, również kierowcy. Ta sytuacja jest już całkowicie opanowana. Minister zdrowia będzie na spotkaniu u premiera na temat koronawirusa. Mateusz Morawiecki zaprosił też liderów opozycji, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nasi partnerzy polityczni z innych klubów przyjęli zaproszenie. Mam nadzieję, że to będzie merytoryczna rozmowa. Choroba nie ma barw politycznych, w związku z tym powinniśmy wszyscy ponad podziałami działać w kierunku takim, żeby Polska była jak najlepiej przygotowana. Początek spotkania o 15.30. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nadano pośmiertnie Pawłowi Królikowskiemu. W Warszawie trwa pogrzeb aktora. Artystę żegnają rodzina, przyjaciele, ale też przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Przed chwilą zakończyła się msza żałobna, a uroczystości pogrzebowe mają charakter państwowy. Z drugiej strony rodzina zmarłego nie chciała licznej obecności mediów, aby zachować atmosferę rodzinnej żałoby. W świątyni cenionego i lubianego aktora żegnali nie tylko najbliżsi, ale też ci, dla których był on jednym z najbliższych, chociaż go osobiście nie znali. Licznie są zgromadzeni fani produkcji telewizyjnych jak Pitbull czy Rancho. O działalności artystycznej, ale też zasługach dla środowiska artystycznego mówił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, który podkreślił, że Paweł Królikowski był osobą kochaną przez rodzinę i widzów. Zasłużył na to. Nie tylko jako niezwykła osobowość medialna, osobowość naszej kultury, ale także jako człowiek aktywny, wrażliwy i pełen pasji. Jako odpowiedzialny obywatel, który angażował się altruistycznie w sprawy swojego środowiska. Zasłużył się naszej wspólnocie, zasłużył się Polsce. Paweł Królikowski spocznie na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Mariusz Pieśniewski. Dziękuję. Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak przedstawił swoje hasło wyborcze. Naprzód Polsko to hasło, pod którym idziemy w tych wyborach. Naprzód Polsko to hasło wyrażające dynamizm naszych środowisk. Naprzód Polsko to hasło wyrażające aspiracje, niezaspokojone aspiracje naszego narodu, naszego społeczeństwa do Polski, która będzie lepsza, do Polski, która będzie oparta na naszych ideałach. Przypomnę, są to ideały właśnie wolnościowe, ideały konserwatywne, tradycyjne. Są to ideały narodowe i patriotyczne. Pod tymi hasłami nasze środowiska będą pracować. Polacy wybiorą prezydenta w maju. Wszystkie loty odwołane, samoloty uziemione. Upadły brytyjskie linie lotnicze Flybe. Przewoziły rocznie 8 milionów pasażerów. Flybe miało problemy już wcześniej, ale spotęgował je koronawirus. Spadła liczba rezerwacji. Minionej nocy ten samolot Flybe dotknął pasa po raz ostatni. Upadek firmy to dopiero początek problemów, bo na działalności linii opierało się bardzo wiele niewielkich regionalnych lotnisk na wyspach. Od Exeter przez Aberdeen po Southampton. Ten ostatni port dziś niemal zupełnie pusty, bo Flybe odpowiadało tu za 90% lotów. Współpracujemy z innymi liniami, by przejęły te trasy tak szybko, jak się da. Mówi BBC minister transportu Grant Shapps. Firma miała problemy już w zeszłym roku. Na moment na powierzchni utrzymały ją awaryjne fundusze od nowego właściciela, a także obietnica pożyczki od rządu, ale rządowe pieniądze nie nadeszły. Protestowała konkurencja, przekonując, że to niesprawiedliwa pomoc. Wielu ekspertów wskazuje też, że szefowie Flybe przez lata byli zbytnimi optymistami i przeinwestowali. Za bardzo rozbudowali sieć połączeń. To głębsze powody problemów firmy, a ostatecznym ciosem dla linii był koronawirus i związany z nim spadek liczby rezerwacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Już mówiłeś? Na skrzyżowaniu skręć w lewo. Przecież słyszałeś, że nie umiem. Skręcimy 3 razy w prawo i będzie w lewo. Na prawo jest jednokierunkowa. A jakoś się przecisnę. O, ty, Karol! Rzędem się ustawili. W lewo! W lewo! No, tak jak na kursie. Moja ręka! Rany boskie, moja ręka! A ten swoje, jak nie noga, to ręka! Cześć, szefowo! A co ty? Już po urlopie? Tak, skróciliśmy. Lolek w gipsie niestety. Chryście święci! No bo w tym wieku śmigać na nartach, to tak jakby prosić o nieszczęście. Ale że już pierwszego dnia? Nawet nie dojechaliśmy do granicy. Na stacji benzynowej się połamał. Ojej, i ciężko się połamał? W 2 miejscach. Pierwsze, pośliznął się na plamie oleju. Drugie, jak spadł sanitariuszom z noszy. Na szczęście ta sama noga. Ale 6 tygodni będę musiała go karmić. Lolek je nogą? Jak spadał z tych noszy, to chciał się osłonić ręką. O, SMS. Od Lolka, pewnie znowu z pogróżkami. Ale przeczytane. Samochód się odnalazł, daj znać, Lolek. Odnalazł się. Zaraz oddzwonię. Ale moment. A jak to zasadzka? To i tak mi nic nie zrobi, bo nie wie, skąd dzwonię. Lolek? To ja. Podobno wóz się odnalazł. Tak, wtedy co była ta afera z psem, to właściciel przyszedł do zakładu, zobaczył, że auto stoi na podwórku, kluczyki były w stacyjce. To wsiadł i odjechał. Dopiero dzisiaj zadzwonił, żeby się rozliczyć. Po 2 tygodniach się rozlicza. Zawsze mówiłem, żebyś brał z góry. No, ale kamień mi spadł z serca. Możesz wracać do domu, Jędruś. No właśnie, wiesz co? Ty na razie nie mów nikomu, że się odnalazł. Mnie się tutaj tak fajnie mieszka u Emila. Skaczą koło mnie, jakbym był jakimś księciem. Wszystko mam podstawione pod nos, nic do roboty, bo będę tu jeszcze jakiś czas. Tu jest pismo z kancelarii adwokackiej Wygramy. No ale przecież to jest twój charakter pisma. Co? Tak, bo drukarka mi padła i przepisałam maila ręcznie. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą Andrzeja Średnickiego. Obecnie przeczesujemy rozległy teren bagien w dorzeczu Biebrzy? Z udziałem policji i wojska uprzedzam, że to pociągnie koszty. W okolicy Biebrzy? Podobno tam prowadzą ostatnie ślady. No w telewizji mówili, że w dorzeczu Biebrzy poszukują jakiejś zaginionej dziewczynki. Może dołączyli poszukiwanie dziewczynki do szukania taty? Koszty będą mniejsze, bo się rozłożą. Albo, słuchaj, to jakiś seryjny zbir i oboje ich porwał? Ale skąd tu kancelaria adwokacka Wygramy? Tylko Radka prosiłem o pomoc. Radek właśnie tam pracuje. On pracuje? Zaraz rozłoży tę firmę na łopatki. Nie rań mnie. To w końcu mój mąż. Chce dobrze. Nie napisali, jakie będą koszty? Bo nie chcieli nas straszyć. Ale koszty będą duże. Cała akcja, ludzie, radiowozy, helikoptery. No i jak znajdą go, to 10% znaleźnego od wartości ojca. No to akurat nie będzie dużo. Córki, że przeszkadzam, może powróżyć. Tylko dycha od czynności, bo wyprzedasz. Proszę nam nie przeszkadzać, jesteśmy zajęci. A to nie wcinam się. Zaraz, proszę pana, a umiałby pan powiedzieć, gdzie odnaleźć zgubę? W ofercie mam też jasnowidztwo, ale drożej. A miejsce pobytu zaginionej osoby pan umie wskazać? Bez problemu, tylko potrzebuję jakiś przedmiot zaginionego. Załatwi się, a może być na przykład but? Proszę pana, ja nie jestem pies tropiciel, tylko jasnowidz. Po zapachu nie pójdę, tylko po magnetyzmie astralnym. Najlepiej dać mi jego komórkę. Komórkę to on ma przy sobie. To chociaż numer. Średnicka przy komórce. To ja, mamo. A, nie przeczytałam na ekranie, bo mnie zaskoczyło, że dzwoni. No i co tam, Magduś? Tata się odnalazł. Ale skąd? Nadal kamień w wodę. Bo wiesz, mamo, pomyślałam, że może by użyć jasnowidza, żeby pomógł. To czasem przynosi rezultaty. Nie, dziecko. Jasnowidz? To są zabombony. Ja w takie sprawy nie wierzę. Jak to nie wierzysz? A czarny kot? A, no kot to inna sprawa. Kot jak przebiegnie, to murowane nieszczęście. Dlatego nawet tak się mówi, że koty są przebiegłe. Ale jasnowidz nie. Zresztą dobry jasnowidz, jakby wiedział, że jest potrzebny, to by sam przyszedł. Od tego jest jasnowidzem, nie? Bo widzisz, ja przypadkowo poznałam jednego takiego jasnowidza i on by mógł pomóc. Co nam szkodzi? Szkodzi. Ile on kasy zgarnie za te jasne widzenie? Niedużo, bo to jest bezdomny. Zastanów się. Nawet nie ma się do niego gdzie zgłosić, jak bezdomny. Ja go skieruję do mamy, proszę. No dobrze, no. Może jeszcze gołąbków powtórzę. Pan pewnie głodny, jak jest bez... no bez tego... Bezdomny! No właśnie. Jedzenia teraz mam pełną lodówkę, odkąd nie mam komu gotować, bo nie ma Jędrka. Spokojnie, zaraz go wykryjemy. A repę tego gołąbka poproszę. I może coś w kieliszku. Gołąb lubi pływać, jak to się mówi. Gołąb? Ja myślałam, że rybka lubi pływać, ale gołąb? A nie widziała pani, jak się gołębie taplają w kałuży? A jasne, jasne, że gołąb lubi pływać. No, sorki, głupia jestem. Już nalewam. No dobra. Pojadło się, popiło, to do roboty. Potrzebna mi jest jakaś osobista rzecz zaginionego. Ale to proszę wybierać. To wszystko jego jest. To może zacznę od tej szuflady. Akurat to jest moja bielizna. Ale mąż może akurat lubił tę pani, no, odzież spod spodu. No, lubił. No to tam może być ta jego dobra energia. Bo moja już tam jest. Ale ja się wstydzę jednak. Ale proponuję... O, ten fotel. On tu uwielbiał. Uwielbiał siedzieć. Trudno. Może być fotel? Oj! Oj! Oj! Sprężyna kłuje? Nie. Czuję energię. Jego energię. I co panu mówi ta energia? Na razie nic. Takie tam bzdury o seksie. Ale chwila, potrzebne mi tu szybko do ręki coś, co on lubił potrzymać w tym fotelu. Tylko momentalnie, bo energia uleci. O, pilota zawsze trzymał w ręku. Tam, pilota każdy może sobie potrzymać coś bardziej osobistego. Prędziutko. No to w drugiej ręce lubił mieć kieliszek. Pusty? A skąd? Z energią, znaczy nalewką. Trudno, niech będzie kieliszek. Ale też proszę, prędziutko. No już. Biorę energię. Czuję, że nadchodzi mi widzenie. Chyba go mam. Zamykam oczy. Usnął. Może Jędrek mu się śni. Kieliszek wypuścił. Dobrze, że pusty. A rozbite szkło? To na szczęście. Emil, tak nie może być. Jestem głodny, a wasza lodówka pusta. Został tylko słoik kuskusu do humusu. Sorry, ale do tego nie ruszę. Właśnie. Tak nie może być. Siedzisz u nas już trzeci tydzień, a za ścianą Dorota rozpacza, że cię nie ma. To żaden argument. Jak jestem, też rozpacza. Nawet Róża się zabrała i wyjechała do matki. Bo nie dbasz o nią. Jak facet nie dba o kobietę, to ta wyjeżdża do matki. Ale ona nie ma matki. Ma grób matki. Ile będzie siedzieć na tym grobie? Jest marzec, przeziębi się. Spokojnie, ty nie wykorzystuj przewagi terenu. U mnie byś się tak nie rozszczekał. A ja ci coś powiem, Emil. Wpadłeś w nerwy, bo jesteś głodny. Nie win się. Ja mam to samo na głodzie. Dlatego uważam, że muszę znowu zorganizować skok do mojego mieszkania po prowiant. Dorota zawsze ma pełną lodówkę. Nie to co wy. Teraz zrób tak. Podejdź pod jej drzwi i posłuchaj z kwadrans, czy jest cicho. Lepiej zadzwoń na komórkę. Ale nawet jak odbierzesz, skąd będę wiedział, gdzie jest? Tobie z tego głodu to nie tylko nerwy odebrało, ale i rozum. Masz iść pod jej drzwi i nasłuchuj. Ale... Idź! To jest też w twoim interesie, bo tam leży kiełbasa podwiejska. Przyniosę, podzielę się z tobą. Nie mówię, że porówno, ale sprawiedliwie. Cały kwadrans mam tam sterczeć. Nie popisuj się, w twoim wieku już się nie sterczy kwadrans. A może właśnie dlatego róża od ciebie uciekła? No i jak tam? A zupełna cisza. Przecież to jest południe. Powinna być w pracy. Ty mi nie ustawię rodziny, gdzie kto powinien być. Dobra, to idę. Gdyby coś poszło nie tak, to dam ci sygnał. Jasne. Sygnałem będzie krzyk. No, trzymaj za mnie kciuki. Już. Ale nie mojuj go swoje. Sorry. Ciągle śpi. Nakryję go kocem, bo się trzęsie. Zaraz, koc. Koc jest w sypialni. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A kto ci to? Jędrek! Dorota, kto to jest? A gdzieś ty był cały ten czas? Ponawiam pytanie, kto to jest w tym fotelu? Ten tu? Ten! To bezdomny. Nie kłam! U mnie śpi! Nie rusz go, to jasnowidz. Nie, to ja jasnowidzę. Tu była zdrada jakaś. Z tobą! W roli głównej! Powiedz, gdzieś ty był ten cały czas? Co? Nie pamiętam, Krystyna, nie męcz mnie. Głowa mnie boli. Jaka Krystyna? Przecież ja mam na imię Dorota. O, widzisz, nic nie pamiętam. I właściwie to gdzie ja jestem? No jak gdzie? U siebie. To jest mój dom? No to czegoś lepszego się spodziewałem. Czekaj, wyjdę na tę szufladę tu za oknem. Szufladę? To się nazywa balkon. Balkon? Serio? Tak jak to jezioro na Węgrzech? To duże miasto. Jak się nazywa? Lolo! Gościa masz! Ten, co u niego byliśmy na Sylwestra! Zaraz! Jak? Emil! Emil! Niech wejdzie! Cześć, Portos! Cześć! Coś do picia? Może kawy? Ale jaką? Macchiato, americana, cappuccino, espresso, mleko kozie, owcze, sojowe, bezglutenowe, krowie, cukier kryształ, tajski w bryłkach, słodzik non-kaloryczny, syrop klonowy, drzazgi z trzciny, osimiot. Może czarną, bez cukru. Już się robi. Kafe Brazil? Zamawiam dostawę na hasło Ramona. Jedna mała negrita solo piano na wodzie alpejce parzona Maxi Long. Nie, to może tylko mineralną. Okej. Kanceluję ordering. Lolek, mam dla ciebie flaszeczkę morelówki. O, pysznie. Brygitko, kochanie, przyniosłabyś tam dwa kieliszki? Ale które? Do wina białego, czerwonego, porto, szampanki, koniakówki, ajer na grubym szkle, niskie dostarki, napastnice myśliwskie, raszyn babuszka, mustard de Dijon, balerina na grubej nóżce. Może z gwinta pociągniemy. O, tak będzie najlepiej. To dzięki, Brygitko, damy sobie radę. Tylko głowę zawracacie. Pyknęłabym już dwa gejmy na PlayStation. No, bardzo nowocześnie mieszkasz. To Brygitka pozamawiała. Lubisz granatową tapetę. Brygitka. A ten pieniek tu, to po co? A fotel. Ale nie siadaj, bo to z gumy jest i się zapada. Nie wstaniesz. Może na podłodze usiądę. Najlepiej. To co, chlapniemy? Jeden dla wszystkich? Wszyscy na jednego. Kiedy ci gips zdejmą? Zależy który. Z ręki za miesiąc. A z nóżki? Jeszcze nie ma decyzji. Aha, ale nie przed rączką. A skąd? Nóżka grubo po rączce, bo jest odprysk. Wiesz, ja do ciebie w sprawie jędrka. Może ty byś mu już w końcu odpuścił, bo on się ukrywa przed tobą u mnie. To już trzeci tydzień. W domu mam piekło. Róża odeszła. Nie przesadzaj. Jakie piekło, jak odeszła. Ciszę teraz masz. Wiesz, jak ja ci zazdroszczę. Lolo! Pastylki. Tak, słoneczko. Czerwone przeciwbólowe, niebieskie na ciśnienie, białe na przewód, różowe na ochronę przed niebieskimi, podłużne przeciwczerwonym i szare na wzmocnienie. I nie mów do mnie słoneczko, bo nie nałożyłam filtra UV. Był to 24 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota Hanna Śleszyńska, Andrzej Paweł Wawrzecki, Emil Marian Opania, Róża Elżbieta Zającówna, Lolek Wiktor Zborowski, Brygida Angelika Kurowska, Magda Karolina Bacia, Łukasz Mateusz Weber, Menel Krzysztof Jaroszyński, muzyka Zbigniew Stelmasiak, opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia. Jacek Klej w późną nocą. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Nocą jesieni już blisko. Późną nocą jesieni już blisko. Gdzieś pod lasem kwitnie ognisko. Stoją sierpy powleczone chłodem. Stoją sierpy powleczone chłodem, podciągają kolana pod brodę. W krąg kobiety siedzą w milczeniu. W krąg kobiety siedzą w milczeniu. Patrują się w barwy płomienia. I tylko czasem ptak jakiś wrzaśnie. I tylko czasem ptak jakiś wrzaśnie. Dziś nikt nie zaśnie, nie zaśnie. I wszystko jest normalnie poza tym. I wszystko jest normalnie poza tym. Zwykła północ, pożegnanie z latem. Samotnie gaśnie, a ognisko już samotnie gaśnie i coraz jaśniej i jaśniej. Jak zgubione na polu pokosy. Jak zgubione na polu pokosy, śpią kobiety zmarznięte od rosy. I tak mija ta dziwna godzina. I tak mija ta dziwna godzina. Gdy się kończy coś. A a to zaczyna. Słuchają Państwo Trójki, zbliża się 13:30. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do zamawiania piosenek w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony. 22 i 7 trójek, lub ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba naszego słuchacza o Oddział Zamknięty i piosenkę Stół. Pan Paweł pisze, że zespół Oddział Zamknięty nagrał to w latach 80., potem była kolejna wersja. Ale ta, którą my mamy, to dość nowa. Jary, Oddział Zamknięty. Jary, Oddział Zamknięty. 22 i 7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. Kolejny utwór, również polski. Dzień dobry, chciałbym się zadzwonić do Muzycznej Poczty UKF, zamówić piosenkę Nie taki wolny Budki Suflera. Na pocieszenie okej inwestora dzwoni, straciłem tylko 30% na tym koronawirusie. Na pozór się wydaje proste to,